Haleluya. Je, wafahamu shairi hili? Tenzi namba 50 ambayo tumezoea kuimba kanisani. Yesu nakupenda. Guess what? This is our version.